Műsorunkban már korábban is beszéltünk arról, hogy a modern civilizáció evolúciós csapdáiról írt rendkívül érdekes könyvet Bereckei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzora. Az Elhangolódás című kötet arról szól, hogy mivel a biológiai evolúció rendkívül lassú, a kulturális evolúció pedig rendkívül gyors, gondoljunk csak arra, hogy néhány évtized alatt a számítógépekkel, a mobiltelefonokkal, az internettel mennyire megváltozott körülöttünk a világ. Nos, a kétféle evolúció nagyságrendekkel eltérő sebessége súlyos következményekkel jár a mai ember számára. Hiszen ugyanolyan aggyal, ugyanolyan információ és érzelemfeldolgozási rendszerrel rendelkezünk, mint elődeink évezredekkel, évmilliókkal ezelőtt. Az elhangolódási jelenségek közül beszéltünk már a függőségről, a figyelemhiányos hiperaktivitásról, a mozgásszegény életmód következményeiről és az elhízásról. Ma a magányról lesz szó. Arról, hogy bár manapság a modern civilizáció termékeként sokszor rendkívül zsúfoltan élnek az emberek, sokan igen magányosak. Miért elhangolódási jelenség a magány? Hogyan következik evolúciós örökségünkből? Bereckei Tamás, pszichológust hallják. Ebben a megközelítésben kétfajta magány van. Az egyik egy védekezési forma. Tehát amikor egy nagyvárosban élünk, egy tömegtársadalom nagyvárosában, akkor rengeteg inger száporozik ránk. Ezek egy része stresszort, szorongást, feszültséget okoz bennünk, megterheli a megismerő apparátusunkat, megterheli az érzelmi szabályozó rendszerünket, és úgy érezzük ilyenkor, hogy menekülnünk kell. A nagyvárosi embernek egyik alapérzése az, hogy szükséges naponta valamennyi időszak, hogy feltöltekezzük. Kicsit elvonuljon, egy kicsit elvágja magát a rá ömlő információ és inger áradatban, és valóban a legtöbb ember igényli ezt. Persze ebben is nagy különbségek vannak, vannak inkább extrovertáltak, vannak inkább introvertáltak, vannak, aki jobban keresi a magányt, vannak kevésbé, de általános emberi igény. Egészen más, hogy van ez a vadászó gyűjtögetőknél, és föltehetőleg az evolúciós környezetben is máshogyan volt. Ott egyszerűen minden tevékenység a többiek jelenlétében zajlik. Legfeljebb a természetes szükségletek végzése történik egyedül, de egyébként minden közösség előtt történik. Szóval ez egy civilizációs válasz. A másik az a típusú magány, ami nem menekülés, hanem egyszerűen az életszituációnk hozza magával, hogy magányosak leszünk valamikor, valahogyan, az élet bizonyos szakaszában. Francis Fukuyama már a 2000-es évek elején hozta azokat a statisztikákat, hogy a skandináv országok háztartásainak a felében egyetlen ember lakik. Most már újabb adatok vannak, és riasztó adatok. Rohamosan növekszik az egyedül élő emberek száma, és ez is egy új tapasztalás. Egyszerűen az evolúció nem készített fel bennünket. Evolúciós értelme a magány rendkívül fenyegető állapot. Magányosnak lenni egy végzet ezekben a társadalmakban. Gondoljunk csak a hallgatók arra, hogy a régi korokban a számüzetés az milyen súlyos büntetés volt. A vadászatgyűjtögetőknél is így van, például a busmanoknál azok a deviánsok vagy bűnelkövetők, akik semmilyen módon nem akarnak alkalmazkodni a csoportnormákhoz, számüzetés a részük. És ezek az emberek gyakran bele is halnak ebbe, mert más törzsek nem fogadják be őket. Szóval ez egy nagy veszély. Most modern civilizációra menjünk újra vissza. Nem véletlen, hogy azok, akik ilyen szociális izolációban, magányban élnek hosszú éveken keresztül, a vizsgálatok megnövekedett amigdala aktivitást mértek náluk, és megnövekedett amigdala tömeget. Az érzelmi központ. Igen, ugye az amigdala a negatív érzelmek, ezen belül a fenyegető ingerek feldolgozásában vesz részt, tehát a magány egy nagyfokú fenyegetés. És van egy nagyon érdekes vizsgálat, nevezetesen, hogy olyan 300 ezer embert vizsgáltak meg, akik átestek már szív- és érrendszeri betegségeken, főleg agyvérzés, infarktus. Azt nézték meg, hogy mi a felépülésüknek a valószínűsége, gyorsasága, a folyamata. Megnézték a legalapvetőbb tényezőket, szedik-e a gyógyszert, hogy táplálkoznak, mozognak-e, és így tovább. És ezek persze döntően befolyásolták, hogy mi a betegség utáni életminőségük és életkilátásaik. De azt vették észre, hogy ezeknél is fontosabb a társas magányosság. Azok kerülnek ki ebből a betegségből leggyorsabban, akik egyrészt számíthatnak a rokonaik, a családtagjaik támogatására, van, aki elhozza nekik a tejet, és így tovább. Másrészt meg részt vesznek valamilyen civil közösségnek a munkájában. Ez lehet egy városi polgári közösség, lehet egy vallásos közösség, közösség. Sok minden lehet, de hogy bekapcsolódnak egy aktív tevékenységbe. És ezekben az esetekben nagyon szép javulást mutattak ki a betegségek után. Azok viszont, akik tartós magányban voltak kénytelenek élni, tartós szeparációt, egy tartós izolációt szenvedtek el éveken keresztül, 60 éves kor fölött 30%-kal megnövekedett az elhalálozás kockázata. Vagyis 60 év fölött néhány éven belül egyharmaduk meghalt. Ezek nagyon beszédes adatok. Nagyon sok ember magánya azt jelzi, hogy nagyon sok ember elveszt valamiféle képességet arra, hogy kapcsolatot építsen, hogy ne legyen egyedül, hogy a kapcsolatait fenntartsa. Valami olyasmi van, hogy a régi ősi társadalmakban erre nem volt lehetőség, mert akár tetszett, akár nem, nagyon sokan voltak együtt? A nagy különbség az, hogy ezek a ősi társadalmak, mondjuk egy vadászok gyűjtögető társadalom, alapját a rokoni kapcsolatok képezik. Tehát azok az emberek, akik ott élnek, a mindennapjaikat részben rokonaikkal, részben csoporttársaikkal töltik. Ez egy nagyon szoros, bensőséges kapcsolat általában. Ha össze is vesznek, ezeket abban a közösségben átbeszélik, kibeszélik. Vannak persze büntető szankciók is természetesen, de ez is azt szolgálja, hogy a csoport integritása fennmaradjon. Most ehhez képest mi van most egy nagyvárosi életmódban? Hát rendkívül sok idegennel találkozunk. Az idegenek egy bizonyos szinten, egy bizonyos mennyiségen túl stresszorokként jelennek meg, ami az ember érzelmi szabályozórendszerét megsebzi. Már Stanley Milgram, a neves pszichológus kimutatta például, hogy a nagyvárosi életben ez egy óriási megterhelést jelent a számunkra. Csinált olyan kísérleteket, hogy becsöngettek házakba beépített kísérleti személyek, akik elmondták, hogy lerobbant az autójuk. Nem volt akkor még mobiltelefon, amikor ez a kísérlet zajlott, és azt kérték, hogy hadd telefonáljanak már mentőnek, rendőrségnek, stb. És az derült ki, hogy a kisvárosokban, falvakban még csak-csak, de a nagyvárosokban szinte egyáltalán nem engedték be őket, még akik szóba álltak velük, az is zárt ajtón keresztül kérdezősködtek, hogy akkor mi van. Nyilván a félelem is benne van, de ugyanakkor benne van az is, hogy egyszerűen a rendkívül túlburjánzó ingerek közepette nem tudunk egyszerűen mindenkinek segíteni, mert a saját életünket nem tudjuk normálisan szabályozni. De nagyon sok más oka is van ennek, de azt is ismerjük a pszichológusok úttörő munkáiból, hogy például a tömegnek van egy olyan hatása is, hogy ez a bizonyos járókelő effektus, hogy a felelősséget áthárítom. Tehát, hogyha van valami probléma, van valami baj, amit magam körül tapasztalok, mindig arra várok, hogy a másik csinálja. És valóban erre vannak szép vizsgálatok, hogy ha egyedül vagyok, akkor inkább hajlandó vagyok segíteni, mondjuk egy útszélen fekvő emberen, de hogyha többen is vannak, akkor nem szívesen teszem ezt, akkor várom, hogy talán mások segítsenek. Persze ennek sok oka van, ennek az is oka lehet, hogy nem bízok talán magamban, hogy ez sikerülhet, vagy félek, hogy esetleg engem is megtámadnak, vagy bármilyen bajom származik. És itt nagyon fontos az, hogy ezekben a modern társadalmakban nagyon sok a téves, kiszámíthatatlan, zavartkeltő jelzés. Egyszerűen sokszor nem tudjuk, hogy mi történik magunk körül. Tehát amikor látunk az útszélén egy autót, akkor nem tudjuk pontosan, hogy most az szerelik, vagy pedig egy karambol résztvevője, vagy hogyha fekszik valaki az útszélen, hogy az részeg, persze akkor is segítenünk kellene nyilvánvalóan, vagy pedig egy beteg, esetleg kómába esett ember. Nem tudjuk. És ilyenkor az történik, hogy bekapcsol az ősi szabályozó rendszer, hogy másokról veszük az információt. A többiek arcáról például, vagy a többiek elmondásaiból. Tehát teszteljük, monitorozzuk a többiek vélekedését. De ez nagyon sokszor a modern civilizációban zavartkeltő, annyira sokfélék és annyira megtévesztőek lehetnek ezek a jelzések, nem annyira egyértelműek, mint az ősi társadalmakban.